kela na no na ko bengo si chapa amuna kumbelio na kacha moje maezanga na ngoba kono pena mabakuje bango matisi ezaliso ya melaje moina molili ya sukali na mungu wa papa na lesli Serge Kadima, Nanouche Mentele, Jean-Jean Mathéus, Iboula Premier, Clarisse Femba, Souzi Mboutou, ouais. Sokyo senya bando bakataka kumba teka sibitumba ya bolingo ye jubinanga nasi na senya bando basusi za kutumisa yotika ngai na zanga ide yozagumo yodundi bolingo